Kembang mawar, kembang melati, ditandur ning taman sari. Sifat Allah ra bakal lali, laku becik digawa mati. Bubar lima angkan enem, karimaten arane nangka, ora bakal uripmu tentrem yen kowe tindak celika. Baruah sasine poso, lemek turu jenenge kloso. Urip kui pancen rekoso, ora susah koe nelongso. Tembung geni basane watu, neng yen sikil nyebute suku. Marang bapa lan biyomu ngendikane wajib di